dobré ráno, Julio. Dnes už není tisk do apartmána Rousa. Ano, pane. Wall Street Journal, Financial Times a Investors Business Daily. Výborně, tak mu tam prosím dovez i tuto snídaní. Ano, pane. A Julio, pamatuj. Diskrétnost zanechává to. Ano, pane. Vaše snídaní, pane Rusko. Děkuji. Bude to všechno, pane? Děkuji. Byla to palka. Tak hele, je to lepší. Vím, že máš mraky práce, tak já... Jo, děkuji ti za peníze na taxi a... Bylo mi potěšení s tebou obchodovat. Počkej, objednal jsem snídaní, nevěděl jsem, co máš ráda, tak jsem... objednal od všeho trochu. Vyspal jsem noci aspoň trochu? Trochu, spíš jsem pracoval. Nespíš? Nepiješ? Skoro nic nejíš? Co vůbec děláš, Edwarde? Kupuju společnosti, které jsou problém. Ty umíš zachránit? Ne. Ale některé společnosti mají větší hodnotu, když zkrachují. Teď mám na stole jednu, která vyrábí lodě, ale přišla o smlouvu s námořnictvem. Firma se ale nachází na lukrativních pozemcích a některá její aktiva se dají výhodně prodat. Mm-hmm. Takže nic nevyrábíš? Nic. Nebuduješ? Je to jako krást auto a rozprodávat na díly? Ne. Vlastně ano, ale tohle je legální. Za tu společnost zaplatím asi miliardu dolarů. To je výhodná cena. Miliardu dolarů? To musí být fakt chytrý, co? No já to dotáhla jenom do 11. ročníku. Jak daleko jsi ve škole došel ty? Celou cestu. Až na tebe musí být pyšný, co? Perfektní. Kde jsi s tohle naučila? Od dědečka. Nosíval v neděli do kostela kravaty. Hele, než půjdu, nevadilo by ti, kdybych si u tebe ve vaně ještě trochu zaplavala? Vůbec ne, neutop.